Book 2 16 16 فصول السنة والطقس ฤดูและอากาศ هذه هي فصول السنة นี้คือฤดู الربيع الصيف ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน الخريف والشتاء ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว الصيف حار ฤดูร้อนอากาศร้อน في الصيف تسطع الشمس พระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่น الشتاء بارد. ฤดูหนาวอากาศหนาว في الشتاء تثلج أو تمطر. ในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตก في الشتاء.نفضل البقاء في البيت. ในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน الجو بارد. หนาว إنها تمطر. ฝนกำลังตก الجو عاصف. มีลมแรง الجو دافئ. อบอุ่น الجو مشمس แดดจัด الجو صافٍ ท้องฟ้าโปร่ง كيف الطقس اليوم วันนี้อากาศเป็นอย่างไร اليوم الجو بارد วันนี้อากาศหนาว اليوم الجو دافئ วันนี้อากาศอบอุ่น